Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Maun Suresi. Her surede bir kelime geçiyor önemli olarak, bu isim veriliyor. Bunun sonunda Maun geçtiği için buna da bu su isim verilmiş. Maun Suresi diye. Bu surede Mekke'de nazil oldu. Mekke'de. Genelde kısa hepsi surelerin Mekke'ye nazil oldu bunlar. Burada Mevlam buyuruyor bizlere, Cenab-ı Cale. Ereytellezi yükezü biddin. Ereyte görmedin mi? Mevlam buyuruyor. Başında bir elif var. Hemze diyor bu hareket olduğu için. Bu hemze istifam için Arapçada. Yani soru için. Bu da burada soru yani böyle. T'de sen anlamına geliyor muhatabımızdan biri. Re'eyte yani sen görmedin mi? Tabi buradaki sen muhatap da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mevlam buyuruyor. Ya Muhammed Habibim sen görmedin mi? Ellezi şu kimseyi görmedin mi? Yükezzibi, o kimse yalanlıyor, inanmıyor. Bir din, dini yalanlıyor. Buradaki dinde lam tarif var, elif lam var yani burada. Bu iki anlama geliyor. Ad için, cins için. Cins anlamına göre İslam dini yalanlı inanmıyor hiç bu kimse anlama geliyor. Ad için ise ceza günü. Mahşer günü anlamına geliyor. Fatih olduğu gibi orada geçiyor. Malik Yemedin diye geçiyor. Orada ceza günü, hesap günü yalanlıyor. Bir kimse Allah korusun eğer inancı olmasa ahirete, hesaba her şey yapar kimse. Her şey yapar. Hesap olmadığına göre artık elinden gelen kötülüğü hepsini yapar bu kimse böylece. İnsanı bağlayan, elini kolunu bağlayan artık inanç meselesidir böylece. Mesela kul hakkından korkar, haramdan korkar, şundan korkar, bundan korkar. Hatta namaz kılmayanları bile artık inancı varsa hiç olmazsa başı hakkından korkarlar onlara böyle şey. Ama ayet-i imrancı ortadan çıktı mı, kişi Allah korusun, başı boş kalıyor kişi. Kişi başı boş kalıyor böyle şey. Ardından sorumsuz, hislerini çalar, çırpar, dilini yapar kişi böyle şey. Yani sorumsuz bir insan Allah oluyor böyle şey. Halbuki insanın başı bırakılması, hesap çekilmemesi, bu akılla uyuşmuyor aslında böyle şey. Yani bir adaletsizlik olması, yapayana kâr kalması, yetimin gözüne sorulmaması, yani katilin kanının araştırılmaması, bu tabi adalete uymuyor tabi böyle şey. Mutlaka bir hesap olması yani gerekiyor böyle. Hesap günü, mahşer günü, ceza günü böyle bunlar. Burada Ellezi diye isim mevzu olarak geçiyor. O kimseyi görmedin mi? Yani hesap günü yalanlayanı, inanmayanı, inkar edeni onu görmedin mi? Bu şu anlama geliyor. Ne cüretli yani kişi. Ne cüretli kişi. Nasıl bu işi yapabiliyor? Anlamına geliyor böyle şey. Kim peki bu kimse? Tabi isim verilmiyor burada. Burada ellezi deniyor buna, isim mevsu deniyor, bunda geçiyor. Müfessirlere göre tabi bu Ebu Cehil deniyor. Ebu Cehil. Bunun adı aslında Amr bin Hişam. Asıl adı, kendi adı. Amr bin Hişam. Hişam babası, kendi Amr adı. Peygamber'in o tahta o lakabı, Ebu Cehil diye. Eb, baba anlamına geliyor Arapçada. Yani cehalin babası özü anlamına gelir bence. İsmi unutuldu, lakabı kaldı. Ebu Cehil diye lakabı kaldı böyle. Onun hakkında kaldı bu ayet-i kerime. Geldi yani. Tabi ayetin nüzülü has deniyor buna, özel oluyor. Fakat hükmü am, genel oluyor hükmü böyle şey. Yani onun gibi kim ne varsa dini yalanlayan hepsi buraya dahil oluyorlar böyle. Kim varsa ayet yanmayanlar. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُّعُ الْيَتِيمِ فَذَٰلِكَ işte bu sebebiyle. Bu da fe'de fail sebebiye. Yani be anlamında. İster babına geliyor burada. Bundan dolayı ayet yanmadığı için ne yapıyor? يَدُّعُ الْيَتِيمِ يَدُّعُ شَدَّلِ kıraata göre yetimi ahirette kovan kişi. Yetimi olan kişi. Kim bu yetim? Arabistan'da İslam öncesinde bir adet vardı. Bir kimse öldüğü zaman onun yakını on çocuklarına veli olurdu. Şöyle küçükse. Bütün malı alırdı böyle. Adam öldü mesela, akrabası öldü. Ne kadar onun malı mülkü varsa bu hepsini alır üzerine. Yani güya emaneten alıyordu. Çünkü büyüyünce ona veririm diye böyle deniliyordu. Ebu Cehil de bir yetime veli olmuş yetime. Tüm onu almış onları, hepsini almış onları. Fakat tabii Ebu Cehil bu, inanmıyor ahirete. Ne yapmış? Bütün mala sahip çıkmış, malın üzerine oturmuş, yetime bir şey vermiyor. Bir gün bu yetim ağlayarak geliyor, bu şeye geliyor. Yüzbaşı çıplak ama. Yüzbaşı çıplak. Aç karnı, zayıflamış, bitkin bir halde Ebu Cehil'e geliyor. Ne olur diyor, babamdan kalan maldan bana biraz verir misin? Hiç olmazsa üzerine bir şey giyeyim, bir karım doyurayım. Ebu Cehil denen kafir, buna para mal vereceği yerde, yani hakkından vereceği yerde başına bir sopa değnek vuruyor. Hakkı itire kovuyor bunu böyle. İtire bunu kovuyor. Yetim ne yapabilir? Tek silah ağlamak. Ağlamak başlıyor. Yani bir şey gelmiyor. Kimse garip. Ağlamak başlıyor. Ağladığını gören Ebu Cehil'in adamları, arkadaşları. Onda aynı merhamet tabanları da böylece. Diyor ki işte bu çocuğu yetime alıyorduk ama. Şeyler Muhammed'e git diyorlar. O hakkını alır diyorlar. Yani çocuğu böyle def ediyorlar aradan. Yine alıyorlar ama hisse olarak. Tabii çocuk ufak. Yani daha evlenmiş evin çağına. İnanıyor buna bu. Arıyor Peygamber buluyor Mekke'de. Aldıra geldi. Ya Resulallah, benim babam ölmüş, çocuk mu, küçük mü bilmiyor. Ebu Cehil'in bütün malı üzerine almış, bana vasi veli olmuş. Hiç bana bir şey vermiyor ama. Az evvel gittim, yani mal işte, para işte bir şey, başıma denekle vurdu, itire kovdu beni, hakaret etti bana. Ne olur ya Resulallah, benim hakkımı al ondan. Yani biraz bir şey al ondan. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü'nde abi ne yapsın? Yetim kapısına gelmiş. Ağlıyor da, hakkımı al diyor. Ben karşıma diyemez şimdi. Diyemez. Yani her ne gelse başına Aleyhisselam Hazretleri bunun hepsini böyle göze aldı. Tuttu yeri yetim elinden Ebu Cehil'e geldi. Ebu Cehil yine yanında adamları var. Oturuyorlar Kabe'nin etrafında. Burada Aleyhisselam Hazretleri Ebu Cehil'e sen bunu vasıf mısın, velisin misin? Evet. Bu malını ver buna. Peki dedi. Kalktı, verdi muhteremler. Kalktı, verdi. Ve onu aldı gitti. Sordu yanındaki Ebu Cehil'e adamları. Niye verdin? Ya dedi, yanında bir adam, iki kişi vardı yanında vardı. İki kişi yanında vardı. Bir insan görmedim ben de böyle. iki kişi yanında vardı, sağın solu Muhammed'in dedi. Yürüyor böyle diye. Elini kılıç kaldırmışlar dedi böyle. Yani bir şey değişsem başımı kesecekler. Onun için korktum, verdim dedi. Tabi bu şekilde vermiş oldu. Yine bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü'ne Medine-i Münevver döneminde Medine'de Peygamberimiz meclisten çıktı. Şöyle dışarı çıktı. Akşam üzeri bir kışıcı ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor? Sanki kızı dövüp çok dövmüşler. Kız öyle ağlıyor kız böyle. O kız ağlıyor. Peygamber demek merhamet sahibi. Yufka yürekli. Merhameti çok tabii. Hemen git kızın yanına. Yavrum kızım niye ağlıyorsun? Ben de filan Yahudinin kölesiyim. Cariyesiyim filan Yahudinin. Bana iki dirhem verdi. İki para yani. İki kuruş diyelim böyle. İki dirhem bana verdi. Birine bir şişe al, öbürüne bir gaz al dedi bana diyor. Gaz al dedi bana. Ben de gittim. Birine bir şişe aldım o bir parayla. Öbürüne gaz aldım. Çabuk geldi bana tembih etti. Ben de koşarak giderken ayağım kayaya düştüm. Şişe kırıldı. Gaz döküldü. Şişe korkuyorum. Ama gidecek başka yerim de yok. Onun kölesiyim. Çok beni döver şimdi. Çok beni döver. Onun için ağlıyorum. Çok korkuyorum. Titriyor kızı böyle. Peygamber ilk araştırmasını peki gel bakalım kızına dedi. Peygamber çıkardı ona. İki dirhem aynı parayı verdi. Git sen buna şişe al. Buna gaz al. Hemen götür versen bakalım. Böyle. Kız sevindi şimdi. Gitti. Bir şişe aldı. Gaz aldı. Aldı onları ama kız gene şimdi korkup ağlama başladı gene. Gene ağlıyor kız. Peygamber gördü. Kızım niye ağlıyorsun gene şimdi? Şimdi gene ben döver. Neye? Geç kalın döver şimdi. Gene ben döver. Geç kalın gene döver beni. Onun için ağlıyorum. Çok fazla dövüyormuş yani. Aşırı dövüyormuş. Küçük kızcağız. Onun için korkuyorum. Onun için ağlıyorum. Titriyor kız. Peygamber böyle kıza gel ben seni götüreyim bak yani dedi. Ben onu rica edeyim dedi, o Yahudi'ye, seni dövmesin diye. Tabi Yahudi de gerçekten almış yine sopayı, kızı bekliyor, dövecek yani, geç kaldı derten. Kızı bekliyor. Peygamber kapısına gidince, evini görünce, Yahudi şaşırdı. Şimdi bir peygamber, ki Medine dönemi, devletin başkanı aynı zamanda, bu kadar insanların onun emrinde, bir yetim kız, bir cari köle kızı gelmesini, yadırgadı. Dedi ya Muhammed buyur. Tabi demiyor Resulullah onlar. Buyur Muhammed. Buyur Peygamber Aleyhisselatü Yahudi'ye. Bak bu kız dedi bana sen para vermişsin. Durum böyle böyle oldu. Ne olur sen bunu dövmeyelim hatırmışsın. Bahşen dövme sen bunu. Yahudi için şaşırdı. Ya Muhammed dedi ya. Sen bir peygambersin. Binlerce insan senin izinde var. Senin için can verirler. Binlerce kişi senin yoluna can verirler. Bir peygambersin böyle. Bir devletin başkanısın. Ordunun komutanısın savaşta. Benim kapıma gelmişsin bir kız hatırı için. Sen nasıl peygambersin bu kadar? Mütevazi, alçak gönüllü, onurunu hepsini yıkan. Nasıl peygambersin? Dedi. Ben de Allah'ın kuluyum sizin gibi. Bana Mevlam bu görevi verdi. O tebliğ görevim başka. Ben de bir insanım bir de. Nasıl bir insanım? Yahudi dedi ki ne olur eve gel biraz, içeri gir biraz. İçeri girdiler. Ya ama ben Müslüman olacağım dedi böyle. Oraya kelime şey getirdi. Müslüman oldu. Kızı da köleti affetti. Azat etti kızı böylece. Kız ondan kurtuldu. Ondan kurtuldu. İşte bu Ebu Cehil'in velisi olduğu yetim de o da böyle oluyor böylece. Peygamber geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamber aldı, Ebu Cehil'in karşısına gitti. Gitti karşısına. Tabi Mevlam orada, Mevlam iki asker verdi ona, iki melek yani. Melek, insi çekti girdi melekler, iri yapılı melekler. Ellerinde ikisini kılıç ellerinde malı verdi. Ebu Cehil Mekke-i Mükerreme'de İslam'a en büyük zarar veren ve onların başını çeken bir melun. Ne kadar müşrik varsa Mekke-i Mükerreme'de, müşrikler hepsi de İslam'a düşman değil de fazla. Evet, imana gelmiyor. Putlarına tapılıyor ama orada kalıyordu böyle. Bir grubu da İslam düşmanı azılı şekilde ama İslam düşmanı. İşkence yapanlar, baskı yapanlar, zulüm edenler, hatta öldürenler, şehit edenler Müslümanlar onlar. Ebu Cehil de bunların başıydı. Bunların başı böylece. Bir gün bu Ebu Cehil haber verdi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bir adamını gönderiyor. Gideyim Muhammed'e söyle. Evime gelsin. Ona biraz konuşacağım. Ben de Müslüman olacağım. Diyor. Tabi kişi geldi. Ya Muhammed, Ebu Cehil beni elçi olarak sana gönderdi. Durun böyle böyle. Hemen peki buyurdu. Hemen kalktı. Evine doğru gidiyor. Meğer Ebu Cehil evin önüne bir çukur kazmış. Derin çukur kazmış böyle. Üzerine bir hasta sermiş. İnce hasta sermiş üzerine. Görünmüyor yani gizli. Şimdi bekliyor. Peygamber gelip de o kuyuya düşmesini bekliyor. Ebu içeride. Peygamber ise geliyor böyle. Evet normalde yavaş. Peygamber orta yürürdü muhteremler. Ev orta yürürdü. Hızlı yürümezdi, yavaş yürümezdi Aleyhisselam Hazretleri böyle. Etrafa bakılmazdı. Hatta peygamber bakacağı zamanlar tam dönerdi, bedeni dönerdi böyle. Başını döndürmez muhteremler. Bu zararlı insana böyle. Damarda zararlı bu şey böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona bakar tabii, normal geliyor. Tam kuyun yanına yaklaştı, Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, Allah'a sallallahu geri dön. Hemen peygamber geri döndü, olduğu gibi. Ebu Cehil ile kapının arkasına gülüyor ama. Peygamberim diyor ya, diyor kendi kendine. Şimdi görüyor bakın peygamberlerini diyor. Ebu Cehil tam artık hasıra basacak derken, sevinirken, bir dengeye dönmesine şaşırdı. Unuttu kazdığı kuyuyu, arkasından koştu. Ya Muhammed gel gel derken kendi kuyuya düştü muhtemelen kazı kuyuya. Kendi kuyuya düştü. Düştü kuyuya. Adamlar var yanında ama kurtaramıyorlar. Yetmiyor elleri. İp yürüyorlar. Kuyu daha derine gidiyor. Çıkaramıyorlar böylece. Bir türlü çıkaramıyorlar kendisini. Dedi ki Muhammed'e söyleyin. O beni buradan çıkarır dedi böylece. Onu çağırın. Geldiler. Ya Muhammed Ebu Cehbe rica diyor. Kuyuna çıkarır mısın onu? Gelirim. Peygamber yoktan böyle. Kin yok, bir şey yok böyle işte. Geldi. Dedi ki bu işi yağma beni kurtar buradan böyle. İmana geleceğim ben dedi bu kuyuda. Peki. Peygamber uzattı elini, tutuyenden hemen çıkardı böyle işte. Ne yaptı Ebu Cehil? Bakın sihirbaz bu bak sihirbaz muhtemelen. Sihir yaptı, büyü yaptı. Beni çıkardı buradan böyle. İmana gene gelmedi muhtemelen böyle. Yani imana gelmedi. Onun bir dayısı vardı. Velid bin Mughire diye. Hatta bir rivayet yetimi döven o'muş. Bir rivayet onun dayısı. Velid bin Mughire. Mekkelilerin akıl hocası o da böyle. Yaşlıydı. Her şey danıştırdı Mekke akıl hocası. Hakkın ayet-i kerime geldi. Nur suresinde bu ayet-i kerime geliyor. Tabii girmeyeceğim oraya. Ayetin sonunda Velid bin Mughire'nin hep kötü ahlakı sayıldı artık. Yani kötü ahlakı sayıldı. Kötülükle sayıldı. Sonunda Melan buyurdu. Böyle zenim. Yani belirli zina. Belirli zina. Babası belirsiz. Ayet-i Kerime'ye geldi. Velid bin Mughire bunu duyunca düşündü. Evet. Hepsi doğru hakkında. Hep doğru. Ama son güne belirli zina. Babası belirsiz. Allah Allah. Benim babam Mughire dedi. Ben öyle biliyorum. Annesi sağ. Babası ölmüş ama. Acaba benim babam bilmiyor Mughire acaba? Kimse bilmiyor babamı. Eve gitti. Anne anne benim babam kim? Oğlum Mughire işte. Yok bana doğru söyle. Benim babam kim? Nereden çıktı oğlum bu? Bak Muhammed'e Rabbisi ayet indirmiş. bunlara araştırdı, hepsi doğru çıktı ayet hakkındakiler. Sonra böyle buyuruyor Muhammed'in Rabbi, böyle buyuruyor. Ben böyle cinaymıştım. Bana babam kim söyle? Yok oğlum derken kılıç çekti. Anne, vallahi seni vururum, kılıç kafanı keserim, bana babam kim söyle? Kılıç çekti, vuracak ama. Öyle bir insan tipi kendisi de. Korktu annesi, dedi ki oğlum dedi. Babanın Mugire'nin çocuğu olmuyordu. Kısırdı, olmuyordu çocuğu. O zaman Arabistan'da da kim erkek olduğu olmasa mirasa gidemiyordu kızlara, kadınlara. Vermiyordu miras onlar. Baban çok zengindi. Oğlu olmuyordu. Ölürse mal bana kalmayacak diye ben çok korkuyordum. Bir gece geldi, misafir geldi, yabancı. Misafir evimize geldi. Baban onu eve aldı, odaya aldı. Ben kalktım, gece yarısı yanına gittim, yanına yattım. O kimsenin baban. Kim onu bilmiyor ama böyle. Böyle mucize gördüler, imana gelmeden muhtemelen böylece. Gelmeden böylece. Vela yehuddu ala te'amil miskin. Vela yehuddu ve teşvik etmez, rağbet etmez. Miskin taamına, miskin bir de fakir var İslam'da. Miskin bir de fakir var. Fakir evi vardır, az bir şey yiyeceği falan vardır ama ihtiyaç sahibidir. O anlamına geliyor fakir. İhtiyaç anlamına geliyor böyle. Miskin sükuneten geliyor. Hiçbir şey yok, yolda kalmış. Bana böyle. Hiçbir şey yok böyle. Yani miskin sükuneten geliyor. Artık yürüme hale kalmamış, yolda eden kimse. Böyle miskinler vardı o zaman onlar Mekke-i Mükerreme'de. Hiçbir şey yok. Ev yok, çadırı yok, üst başı yok, bir şey yok böylece. Böyle miskinler vardı. Böylelerine kendisi bir şey vermezdi. Hatta bir gün deve kesmiş, toplamış, eşrafı toplamış. Oradan bir miskin geliyor da onu tekmürü koyuyor ona. Sen git bunu böylece. Demek ki bu da nedir böyle? Hep böyle küfür alameti böyle. Bu kadar gaddarlık, merhametsizlik böyle, acımasızlık, acımasızlık. Ebu Cehil'in sıfatları bunlara böyle. Dini yalanlama, ahireti yalanlama, yetimi malına eline aldığı halde, velisi olduğu halde malını vermeme, işte zamanda onu dövüp kovma. Değil mi? Miskinlere karşı bu kadar canavarlık, gaddarlık. Buraya kadar Ebu Cehil ilgili ayet-i kerimeler. Bundan sonrası münafıkla ilgili geliyor ayet-i kerimeler şimdi. Ve Mevlam buyuruyor. Feveylün lil musallin. Feveylün veyl olsun. Veyl. Veyl sözlük olarak yazıklar olsun. Yani yuh olsun gibi geliyor. Fakat bu daha çok azada kullanılır. Veylün deyince aslında veyl bir dere var cehennemde. Dere ama okunursa büyük tabii bir dere var cehennemde. Veyl deresi var böylece cehennemde. Devamlı kaynıyor. Devamlı kaynıyor bu dere. Devamlı kaynıyor içinden. Devamlı kaynıyor. Çıkan buharlar ateşten daha sıcak. Ateşten daha sıcak. Çıkan buharlar muhtemelenler. Allah korusun, namaz kılmayan orada azap olacaklar, namaz kılmayanlar. Hatta bir gün birisi rüyasında amcasını görmüş. Amcası rüyasında görmüş. Bakıyor amcası cehennemde o veil deryasında aşağı yukarı göğsüne kadar gömülmüş. Gömülmüş. Başı falan yukarıda. Tabi fokur fokur kaynıyor böyle. Buhar içerisinde. Etraf kan buharlar. Ah amca amca nasıl sen bu adama dayanıyorsun? Diyor. Ah yavrum dayın benim altında ama diyor. Ben yine başım yukarıda. Ben yine bazı namaz kılmaz, hiç kılmaz namaz böyle. Mevlam buyuruyor burada, fevelin lil musallin, buradaki Mevlam buyuruyor, musalline veyl olsun. Musallin, ismi fail, namaz kılıcı anlamı geliyor. O namaz kılana veyl olsun. Kimle eledim ansım sahun? An salatihim sahun. Namazdan sehvedenler, namaza önem vermeyenler, ezan okur, duyar, vakit geçer, yani bazı kılar, bazı kılmaz, namaz önem vermez, bunlara da veyl olsun buyurun Mevlam böylece. Demez, namaz dinin direği muhteremler böylece. Yani namaz dinin direği. Bir şey olur mu direksiz? Olmaz tabii ya böyle. Hatta direk sağlam olmasa, ne kadar bina süslü püslü olsa, konforlu olsa da bir şey yaramaz. Direk sağlam olacak. Namazın da sağlam olması gerekiyor. Sağlam namazın da böyle şey. Mesela direkten çalıyor bazıları. Demirin çapından çalar, sayısından çalar, betondan çalar, şundan bundan çalar. Oluyor bunlar tabii. Olan şeyler bunlar böylece. Tabii direkt zayıf oldu mu hafif bir sarsıntıda, hatta bazen sarsmadan bina çöküyor birdenbire. Çöküyor böylece. İşte bir müminin de namaz dinin direği. Namazı böyle zayıf olursa dini çöküyor muhtemelen böyle. Nasıl dini çöküyor? Haramla karşılaşınca, günahla karşılaşınca, bir dünya menfaatle karşılaşınca dinsel yönü çöker. Tekvalığı çöker. Hem oraya aldığını verir böyle şey. Ayakta duramıyor. Dik duramıyor günaha karşı. İnsan namaz koruyor madde. İnsan namaz koruyor. Yani namaz kılmamaya bir özür aramayalım. Kendimizi buna zorlamamız gerekiyor. Çünkü mahşer, ilk sıra mahşerde sorun namazdan başlıyor. Namazdan başlıyor böyle şey. Hatta ergenlik çağından ölünceye kadar. İmam Hasan'ın bir talebesi vardı. İmam Muhammed diye. Bu da müşrik kendisi de. Mescid-i müşrik dini bunlara. Müşriktir. Bu çocuk yaşında öğrenci olmuş İmam Azam Hazretleri'ne. Bu çocuk bir gece yatsı namazını İmam Azam'ın arkasında camide meşride kılmış. Evine gitmiş. İlk olan o gece ikram olmuş. O gece. Tabi öğrenci İmam Azam gibi bir dahanın yanında öğrenci olmuş tabi. Dini incelikle iyi biliyor. Uyanıyor. İhtiram olduğunu, bülüğe erdiğini, artık mükellef olduğunu biliyor. Kalkıyor, banyoya kusur abdestini alıyor. O abdestiyle biraz nafile namazı kılıyor. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Sabah namazına meşreğe gidiyor. İmam Azam'ın da orada özelliği, namazdan sonra ders yapardı öğrencilerine. Binlerce kişi geliyor. Şimdi o anda derste bunun aklına geliyor. Ben yatsı namazımı kıldım. Cemaatle İmam Azam namazında. Kıldım ama yatsı vakti imsak vaktine kadar. Yatsı vakti çıkmadan gece yarısında ihtiram oldum ben. Bülü erdim. Yani mükellef oldum. Namaz bana farz oldu. Yatsıyı kıldığım zaman o namaz bana nafileydi. Sonra farz oldu. Acaba o nafile namazı bu farzine geçer mi acaba? Geçmez mi acaba? Acaba boşlu muyum? Aklına takıldı. Tabii karşılığında dağ gibi bir muazzam var. Hocam durum böyle böyle ne yapayım? Yavrum Muhammed bırak dersi. Kitabı bırak oraya. Git yatsı namazını, vitri namazını kazaya gel. Onu sotu bırakın. Başka namaz borcu olmasa bile bu hesabı çok zor dedim mahşerde muhteremler. Aziz cemaatimiz. Yani muhteremler, kendimizi namaza zorlayalım muhteremler. Eşimizi buna teşvik edelim. Tabi zorla kıldıramayız, dövemeyiz tabi. Teşvik edelim. Bilhassa yavrularımızı, yavrularımıza böylece. Çünkü Allah korusun, namazsız tabi cennete girilmiyor muhteremde. İmanlı ölse bile tabi zamanla cennete girecek, mutlaka girecek. Ama önce bir cehenneme girip yanmak var orada. Yani kolay değil oraya girmek. Bir gün Lokman Aleyhisselam'ın oğlu babasına geliyor. Babacığım, falan yere gideyim mi? Yani mekruh olan bir ufak bir günahmış orası da. Lokman Aleyhisselam tabii bu. Hemen olmaz, bağırmıyor tabii böylece. Yavrum diyor, oraya gitmen diyor, bak yavrum günah var ama diyor. Ben izin versem, ben de günah ortak oluyorum. Yani zor bir şey böyle. Ben ortak oluyorum. İzin vermezsen sen bana gücenirsin. Ama günah var yavrum. Baba ama o küçük günah mı babacığım be diyor. Küçük günah mı o? Öyle mi öyle? Gel işte bakalım diye içeri giriyor. Ocakta ateş var, ateş var ocakta. Yavrum diyor, küçük oğlum sor bakayım şu ateşe. Yanar baba diyor. Bak yavrum işte küçük günah bu yavrum be. Yani bir parmağı sokamıyorsun böyle diyor. Onun için buna gitmiyor yarın buraya ben diyor. Elin yuraun ve melan bile bunlar yuraun mürayi yapar, mürayi yapar. Gösteriş yaparlar böyle şey. Yani bu namazı böyle kılmayanlar, ansam sahur namazı sehvedenler, önemsemeyenler. Bir de bunlar da riyakarlı gösteriş. Allah bunu kabul etmiyor muhteremler. Bir insan gösteriş için 100 rekat namaz kılsa, hatta bir insan böyle desinler diye, görsünler diye, adı anılsın diye bir cami yaptırsa, orada ahirette bir şey yaramıyor bunlar böyle. Yani kalp paraya yarıyor. Nasıl var kalp paralar böyle, basıyor böyle, kalp bazına basıyor muhtemelen. Hatta insan yakalansa suçu bile var üzerinde. Yani para olmadığı gibi insan suçu bile olabiliyor böylece. Demek ki bir de her şeyi Allah için yapmak celal celal muhtemelen. Onun için yapma her şeye böylece. Yani bir insan bir cami bir tuğla versin, Allah için versin, Tebuk seferine çıkıcı zamanda, Tebuk. Uzak Medine Münevvere'ye, mevsim Ağustos, çöl yanıyor, uzak mesafe. Tabii para lazım, erzak lazım, çubu lazım. Peygamber Aleyhisselam buyurdu, herkes eline gelin yardım etsin bakalım, getirin bakalım. Medine'de Ensar'dan bir fakir, çok fakir vardı. Eve gitti, evine baktı ki evinde ne bir parası ne bir eşyası var böylece. Ne yapacak? Gece bir Yahudi'ye gitti, su çekti kuyudan, hurma suluyor böylece. Oradan iki avuç hurma aldı, ya evi bırak bir avucunu getirdi oraya verdim tam böylece. Lillahi Teala Fatiha.